الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل بقرة سورة سنرندا La yukallifullahu nefsen illa vus'aha. Allah her nefse takatı, gücü nispetinde bir teklif, yani sorumluluk yüklemiştir. Hiç kimsenin takatının fevkinde bir sorumluluk ile hesaplaşması, önce yüz yüze gelmesi, sonra hesaplaşması mümkün değildir. Başka bir surede de Allah Azze ve Celle, biz size hiçbir şeyi zora koşmadık. Yani sizi hiçbir şeyde zorlayıcı olmadık diyor. Peygamber'e tebliğini içeren muhteviyatta da leste aleyhim bir musaytir. Sen hiçbir zaman bir zorlayıcı, zorba, İnsanlara illa bir şeyi zorla kabul ettirecek birisi değilsin. Bununla yükümlü kılınmadın. Senin vazifen, görevin bu değil. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَى Sana düşen sadece tebliğ etmek ve anlatmaktır. Burada Allah hiçbir nefse takatının, gücünün fevkinde bir sorumluluk yüklememiştir. Ve sorumlu da değildir. Takatının, gücünün fevkindeki olan şeylerden manası. Genel anlamıyla ne için yaratılmış ise onu içerir. Yani insan sadece ve sadece Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Demek ki kulluk diyebileceğimiz bir şey anlamı içerisinde daha önceki tarifimizle ele alırsanız, hayatta hiçbir şey yoktur ki kulluk olmasın. O zaman ayetin anlamına geri döndüğümüzde, katiyetle insana kulluğun dışında bir şey sorumluluk olarak yüklenilmemiştir. Bundan sorumlu tutulmuyor. O zaman yine genel anlamıyla Kur'an'da ve sünnette din olarak ne emredilmiş, ne yasaklanmış ise, yani neyle emredilmiş, neyden yasaklanmış ise insan, bu katiyetle yapamayacağı takatının fevkinde olan şeyler değildir. Burada insanın sorumluluğu ile sorumluluğu bizim fıkıhta geçen ifade şekliyle, yani mükellef dediğimiz insan, mükellef nasıl olur dediğimizde klasik olarak bildiğimiz, öğrendiğimiz, vereceğimiz cevap nedir? Akıl ve balık olmasıdır deriz. Önce tekliflerin karşısında, emir ve nehirlerin karşısında, sorumlulukların karşısında, sorumlu olan, mükellef olan insanın hareket noktası, kimliğini tespitte mükellef nedir? Akıl ve balık olmasıdır. Katiyetle insanlar arasında bu sorumluluk şartları, saatinin rükünleri dediğimiz, yani mükellef dediğim bir insan yaptıklarından sorumlu olması, yaptıklarının karşılığını bulması için akıl sahibi olacak ve mükellef olacak. İkisinden birisinin noksanlığı o insanı mükellefiyetlikten, sorumluluktan düşürür. O zaman bu noktada hiçbir insanın bir başkasına göre, sahibine göre katiyetle sorumlulukta farklılığı yoktur. Bunu anladınız. Hiçbir insanın başka bir insana nispeten sorumlulukta farkı yoktur. Sosyal yapıda sahip olduğu kimlik ne olursa olsun hiç önemli değildir. Burada anlatılmak istenilen şu ki, içtimai yapıda insanların meslek ve meşrepleri düşünüldüğünde herkesi farklı meslek, meşrep içerisinde bulursun. Bu farklılık, yani sosyal yapıda, içtimai yapıda farklılık, sorumluluk, bu toplumun yine içtimai yapıda denge unsurudur. Bütün insanların aynı meslek, meşrep sahibi olduğunu düşünün. Herkes zengin olsaydı, böyle düşünün. İnan biz açlıktan, pislikten ölürdük. Bu içtimai yapıdaki farklılık toplumun denge unsurudur. İnsanlar ister bunu anlasın, ister anlamasınlar. Denge bazen tezatların ortasındadır. Derslerde dinlediyseniz tezatların ahengi diye bir söz söyleriz. Denge zıt olan tezatın, zıt kutupların arasında dik bulunmadır. O derslerde dinlediyseniz verdiğimiz örnekler, mesela tansiyonun yükselmesi de zarardır, düşmesi de. Şekerin yükselmesi de zarardır, düşmesi de. Kolesterolün çıkması da zarardır, düşmesi de. Denge nedir? Hep bunların ortasıdır. Yani zıtların ortasında durabilmektir, bulunmaktır. Burada bu işte içtimai yapıdaki farklılık da denge unsurudur bu toplumda. Birisi validir, birisi mühendistir, birisi avukattır, birisi askerdir, birisi tüccar, birisi işçidir, çiftçidir, çobandır. Yani muhtelif meslek ve meşrep sahibidirler. Katiyetle bu mesleğe göre dini yöndeki sorumluluk, mükellefiyetlik gündeme geldiğinde bir çobanın validen daha farklı az sorumluluğu, valinin ondan daha fazla sorumluluğu vardır diyemezsiniz. Denilmez. Dini yönden. Nedir? Bir çoban da yaratılış gayesi neyse onu gerçekleştirme zorundadır. Bir valinin de yaratılış gayesi insan olarak neyse aynen onu gerçekleştirme, yerine getirme zorundadırlar. O da beş vakit namazı kılma zorundadır. Yani çoban da vali de. Çoban da namazın nasıl sahih olması gerektiği için rükünlerini öğrenme, riayet, dikkat etme zorundadır. Vali de aynı niteliktedir. Şimdi bu bizim zihnimizdeki daha önce klasik yapıda aldığımız malumat bazen gerçekleri düşünürken dengesiz. Çünkü ya bu tarafa eğik ya bu tarafa eğik meseleye bakıyor. Ortada bakamıyor. Çünkü bizde hemen hemen dini meselelerin çoğunluğunda dengeyi biz kaybetmişizdir. Ama dini ıstılahta biz bu dengeye guluv diyoruz. Yani aşırılık. Ayet-i Kerime'de diyor ki ya ehlel kitabi la tahlu fi dinikum. Ey kitap ehli, sakın dinde, dininizde aşırılığa gitmeyin. Aşırılık nedir? Birisinde farz ve vacip olmayan bir şeyi kendinize farz vacip kılmayın. Dinde olan bir şeyi hafifleterek onu önemsiz kılmayın. Başka bir ifadeyle buna ifrat, o tefrit diyoruz. Bazen aynı şeyle hidayet bulurken aynı şeyle dalalete düşebiliyorsun. Nasıl olur? Bir peygamberle insanlar dalalete de düşer, hidayeti de bulur. Bir ilim ehliyle dalalete de düşer, hidayeti de bulur. Kur'an'la insanlar dalalete de düşer, hidayeti de bulabilir. Ama bir peygamberle dalalete düşüp hidayete düşme, peygamberi kabul, onun getirdiklerini kabul. Dalalete düşme, reddetme ile gündeme gelir. İlim ehliyle hidayeti bulma, dalalete düşme, ilim ehlinden hem hidayete sebep olmaklık gibi bir taraf olduğu gibi ki sebep olmaklık bu hidayete ve dalalete de olabilir. Daha önceki derslerde de dinlediyseniz ilim ehline ne kadar ihtiyaç varsa, mevzu bahisse aynen ilim ehlinden de sakınmak o denli mevzu bahistir. Yani ne kadar bize hayra vesile olma gibi bir nitelikleri varsa dalaletimize de sebep olma vardır. Örnekte dediğimiz gibi Yahudiler Nebi, Enbiya ve ilim ehlini küçümseyerek, hakaret ederek, onları öldürerek dalalete düşmüşlerdi. Yahudiler ilim ehlini, Nebi'yi ilahlaştırarak, ilah konumuna çıkararak dalalete düşmüşlerdir. Dalalete. İlah edinerek dalalete, birisi çok saygıyla ilim ehli sebebiyle dalalete, birisi de onları tahkir ederek, küçümseyerek, hakaret ederek dalalete düşmüşlerdir. Burada her hidayete ve dalalete sebep olanla aynı nitelikte hakka ve dalalete düşmüyorsun, gitmiyorsun. Farklı boyutlardadır. Mesela peygamberle hakkı bulma var, kabulle. Onu reddetmekle ancak dalalet vardır. Onu getirdiğini yapmamakla dalalet vardır. Asıl budur. Onun için biz her meselede sorumlulukta Allah'ın bizi sorumlu kıldığının dışında bir şeyle kendimizi mükellef kılamayız. Allah'ın sorumlu kıldığı bir şeyden de kendimizi muaf sayamayız. Bununla anlatılan şu, biz kendimizi istediğimiz gibi mükellef, istediğim gibi sorumsuz kılma hakkına sahip değiliz. Yani dinde olmayan bir şeyi yaparak onun sorumluluğu ile kendimizi sorumlu kılamayız. Dinden olan bir şeyi küçümseyerek, hafif göstererek biz bundan sorumlu değiliz, mantığını yürütemeyiz. Burada şunu demek herhalde meseleyi biraz daha netleştirir. Allah hiçbir kimseyi takatının fevkinde, gücünün fevkinde bir şeyle sorumlu kılmamıştır. Bunu anlatırken biz hadis-i şerifte bu marufu emretme, münkeri alıkoyma rivayetinde de nakledildiği gibi men ra'a minkum munkaren فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَبِلِسَانِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَبِقَلْبِ وَذَٰلِكَ اَدْعَفُ الْا۪يمَانِ Her kim bir münker görürse o münkere eliyle mani olsun. Eğer gücü yetmezse diliyle mani olsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle mani olsun. Ve bundan sonra bu ise imanın en zayıfıdır. Başka bir yerde elle mani olma, dille mani olma, kalple mani olma yerine elle mücadele eder, mücahide eder, cihat eder, dille cihat eder, kalple cihat ederse ki bunun akabinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Bunda bu imanın en zayıfıdır derken kalple artık ondan sonra bir mertebe yoktur. Bu hadis-i şerif bazı lafızları farklılık ile ele alarak bunun arkasında hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Burada benim işlemiş olduğumuz mevzuya vermek istediğim örnek şu. Her kim bir münker görürse önce her kim sözü ağam. Doğru mu? Herkes için alıyor. Bir kere bu her sözü tabii ki inananların umumiliğindedir. İnanmayan birisinin bu emre muhataplığı olmadığı gibi sorumluluğu da yoktur. İnandım diyen herkesi muhatap alan bir umumiliktedir. Her kim bir münker görürse. Şimdi burada nara aminkum munkaren, münker kelimesi de nekreli gelir. Bu ne anlama gelir? Münkerin her çeşidi. İlla bir nevi değil. Neden bunu vurgulamaya ihtiyaç var? Bazen insanlar, bunu Müslümanlarda görürsünüz, dinde hoş olmayan bir şeyi terk etmeyi kendisi başarmıştır. Bazıları onu başaramadıysa, o münkerden alıkoymayı sadece kendisinin başardığı şeye yoğunlaştırır. Diyelim ki birisi sigara içmeyi bırakmayı başarmıştır. Bu başarısını içmeyenlerin üzerine yoğunlaştırıyor, onlara mani olmaya çalışıyor. Biz başardığımız şeyi gündeme sokuyoruz. Buradaki çıkan yanlış bir hesapla, yorumla çıkan yanlış nedir? Her kim bir münker görürse genelliliğinde, umumiliğinde, münkerin her çeşidi derken, tabii ki her çeşidi ama öncelik en tehlikeli olanındır. Gündemde ilk tutulması gereken münker, ve münkerin kendinden bunu ele alırsak, münkerin en üstünde şirk vardır. Onun en aşağısında da, imanın en aşağısıdır derken, yoldan insanlara izale, yolda insanlara eziyet veren şeylerin izale edilmesidir derken, en aşağı seviyede de buralarda dolanır. En alası la ilahe illallah, en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi deniliyorsa mutlak münker de budur. Maruf da aynen böyle. En üstü tevhid, münkerin en üstü şirk, bunun da en ednası verdiğimiz örnekle karşılıklı olarak düşünülür. Burada insanlar bazen terk etme imkanına sahip olmuş başardığı bir münkerin bazen bildiği şeyleri, münker olarak bildiği şeyleri sadece mani olmaya çalışır. Bu tertipte bir yanlışlık getirir. Gündemi en arka sıralarda işgal etmesi gereken bir şey en öne çıkıyor. Diyelim ki AK Parti, Refah veya AK Parti gibi bir parti İslami mücadeleyi siyasi mücadeleye merkezleştirmişti. Nurcular belli bir noktada merkezleştirmiştir. Süleymancılar belli bir noktada merkezleştirmiştir. Tekfirciler belli bir noktada merkezleştirmiştir. Dinin bütünlüğü içerisinde herhangi bir cüzü seçip ona yoğunlaşma, onu önemseme illa onun öncelikli olması gereken bir mesele olduğunu göstermiyor. O zaman herhangi bir şeye öncelikliliği, sonralıklığı tayin eden, takdir eden ve veren, yükleyen yine Allah olması gerekir ki biz bunun için öncelikli olarak en çok sakınılması gereken münker şirktir deriz. Bazen şöyle olabilir. Yapılan bir hata sonunda büyük bir hataya bizi götürebilir. Bazen çok basit gördüğümüz şeyler başlarken niteliksiz başlar. Ama haktan inhiraf niteliği vardır. Bunu mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şirke düşmesinin sebebi, eğer onu okuduysanız Buhari'de İbn Abbas'tan gelen nakille, o salih kimseler öldükten sonra iblis geliyor onlara, şu sevdiğiniz, saydığınız kimselerin ben size birer suretini yapayım, oturduğunuz meclis ve divanlara bunların resimlerini alsın. Onlara baktıkça ibadette gayretiniz artar. Katiyetle böyle başladılar. Bu dinden, İslam'dan çıkaran, tevhidin dışına atan bir hareket değil. Ama İbn Abbas ne diyor nakilde? Sonunda onlara ibadet eder oldular diyor. Çünkü şeytan iyi biliyor. Onlara baktıkça bunlardaki artan şek ve gayret Allah'ın inayetinin dışında bunları motive eden bir unsur düşünülüyor. Bu ziyadeleştikçe şirkin en pis cüzleri gündeme gelir. Mesela en basit yönüyle ben söyleyeyim. Tasavvufta sema dedikleri bir kısım var. Bu ilahi mani söyleme var ya. Mesela İmam-ı Gazali'nin İhyası'nda bakarsanız o bölüme bizim semamız Kur'an okumaktan yedi vecihle üstündür der. Üstündür de demiyor. Üstündür yedi vecihle. Öyle bir kaide koyuyor ki mesela biz Kur'an'ı okurken diyor kalbimiz huşyar olmuyor. Gayrete gelmiyor. Bir zevk gibi şeyin hareketlendiğini hissetmiyoruz. Ama ilahi söylerken, mani söylerken insanlar kendinden geçiyor. Şimdi bu görünümde de doğru mu? Doğru. Nasıl olur dersiniz bu? Ve bunun için insanlar şu an yani bizim bildiğimiz şu ona ne diyordunuz? Bitli rock mu diyorsunuz? Pop mu? Şimdi yeşil pop gündemde. Evet. Kur'an okumaktan daha çok onların kalbi hareketleniyor. Ama bu hareketliliğin nereye olduğunu düşünmüyorlar bakın. Allah göstermesin. Kur'an okuma senin kalbine bir şey vermiyorsa yasak niteliğindeki olan şeyler senin kalbinde sadece nifakı bitirir. Ama sen bunu Allah'a daha fazla eğilim veyahut aynen Abdullah İbni Zübeyir ile oğlunun arasında geçen Ebu Naim el-Esbahani'nin Kitab-ül Hilye'de bir gün oğlu geliyor geç vakitte Urvat İbni Zübeyir neredeydin diyor böyle böyle işte bir meclisteydim ne oluyordu? Allah deyince insanlar kendinden geçiyorlardı. Yani ben şu ana kadar böyle bir Allah sevgisinin tezahür ettiği bir yer görmedim diyor. Ve Abdullah İbni Zübeyir dedi ki sakın bir daha oraya uğrama diyor. Neden? Örnek ne oluyor? Eğer bu hakikaten imanın en uç noktada bir tezahür olsaydı bu herhalde Allah Resulü'nde ashabında görülürdü. Bu sadece kendini kaybetmişlik, ahmaklık. Halbuki bu ifadeyi kendileri de çok güzel kondurmuşlar. Tasavvufun bu noktadaki hareketine kendileri şatahat der. Şatahat tekrar eder misin? Eğer bu hayır olsaydı Allah Resulü ve ashabında görülürdü bu onlar. Allah'ı zikrederken çırpınarak bayılıp kendilerinden geçerlerdi. Ve bir daha sakın oraya uğrama diyor. Aslında kendileri bunu çok güzel isimlendirmişler. Buna şatahat diyorlar. Şatahat ne biliyor musunuz? Müridin aklı başında olmadan ettiği sözlerdir. Şatahat gibi olmuyor. Şatahat. Arapçadır bu kelime. Şatahat. Hatta bazıları sekre anında sarhoşken bunu dedi. Bazıları cezbe halinde bunu söyledi derler. Tabii. Onun için öncelikli ve sonralıklı tertip Allah'a aittir. Dinde de bu tertibi yine Allah koymalıdır, biz değil. Neyi ne kadar önemseniyorsa değil. Ne kadar önemliyse. Bunu başka bir noktada zannedersem örnek verdim. Mesela 2. Mahmud'un Osmanlı tarihinde Gavur Sultan olarak anılmasının sebebi bir ibadet eylemi olarak gündeme oturmuş sarığı kaldırıp yeri nefesi giydirmesidir. Bak şimdi. Sarığın ibadetle hiç alakası yoktur. Sarıklı kılınan, sarıksız kılınan namazdan şu kadar eftaldır. Bu safsatası yoktur. Sarığın kulluk eylemi olduğu tek bir din vardır yeryüzünde. O da Enduizm'in Sih dedikleri mezheptedir. Ama bu şimdi öyle olmuş ki bir kulluk eylemi. Mesela şu an nurcuları düşünün. Koltuklarının altında biber çıkarırlar, sararlar. Ve Mahmut Hoca'nın adamlarını düşünün. Sarık için. Yani şöyledir, böyledir diye bir sürü laf ederler. Sarı çıkarttığı için Gavur Sultan olmuş. Fesi giydirmiştir, Gavur Sultan olmuş. Mustafa Kemal fesi çıkartırken şapkayı giydirirken birileri ne yapmış? Frank Mukallitliği diye bir kitap yazıyor. Adam bunun için boynunu vermiş. İnsanların önemsediğiyle Hakikaten önemli olan şey farklı. Bunu yakalamak gerekir. Bu ne demek? Önemli olan şeyin tayini, takdiri bize ait değil. Biz neyi önemsersek o önemli değil. Neyi önemsemezsek o önemsizdir diyemeyiz biz. Bu salahiyet hak bizde değildir. Aynen yine bu kelimeden çıkaracağımız bir şey, her kimin buna gücü yetmezse, şimdi gücünün yetmediğini nasıl anlar? Bu işe dalar. Yapacak? Olmaz. Yapamazsa. Ondan sonra gücünün yetmediği sebepler görünür ve meşruluğu ortaya çıkar. Ben zaten yapamam bunu, gücüm yetmez deyip denemeden gücünün yetmediğine hüküm veremez. O zaman insanlar yükümlülüklerini de kendi, yani neyden sorulacağım, neyden sorulmayacağım, neyin hesabını vereceğim, neyin hesabını vermeyeceğim, bu yaptığımın bir karşılığı yoktur, angarya gibi bir takdir hakkı da, hakkına da sahip değildir insanlar. Buna da sahip değillerdir. O zaman her kim bir münker görürse, şimdi genel anlamıyla eğer burada bazı ayrım, aynen burada yaptığımız gibi, daha bunun yukarıya doğru uzayan boyutları var. Ha, bu amdır, geneldir ama mutlak değil. Sınırsız olarak her münker saydığın şeyi önlemen gerekiyor gibi bir anlayışa gidemiyorsun. Sınır var. Ha, sınır öncelikli nedir? Onun münker olduğunu bilmen, maruf olduğunu bilmendir. Şimdi bir tasavvuf ehlini düşünün. İlme teşvik ediyor. Eder değil mi onlar da? Onlar da bir şeyler öğretiyor. Ama maruf olarak emrettiklerinin içinde şirk, münker olarak önüne geçmek istedikleri şeyin içinde de tevhid görebiliyorsun. Onun için bunu sınırlayamazsın da. Am olarak kullan, sınırlayamazsın. Burada en müsamahakar, en iyi ihtimalle üzerinde duracağımız nedir? Hakikaten mani olmak istediği şey münker, hakikaten emretmek istediği şey maruftur. Ama üslubunun arızasıyla bunu karşıya yanlış aktarabilir. Bu zedeler. Yani hakikaten mani olmak istediği münkerdir. Hakikaten emretmek istediği şey maruftur. Ama ilmi olmadığı için yanlış üslubundan dolayı insanların yine dalaletine sebep olabilir. İlla şirki emrederek maruf gibi, illa münkerden alıkor, tevhidden alıkoyduğu gibi değil. Emrettiği şey maruf, alıkoyduğu şey %100 münker olmasına rağmen ilimsizliği ve yanlış üslubu da dalalete götürebilir. Bunun için de yine derslerde dinlediyseniz Ali İmran suresindeki bir ayet örnek veriyoruz. Hani senin bunlara yumuşak davranman Allah'ın sana bir lütfudur. Yani فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin bunlarla yumuşaklılığın, latif davranman Allah'ın sana bir ihsanı, lütfudur. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَفَضُّ مِنْ حَوْلِ. Eğer sen onlarla kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılır gider kimse durmazdı diyor. Şimdi Resul %100 anlattıkları hak mıdır? Katiyetle Resul'ün emrettiğinde ve yasakladığı bir şeyde insanların dalalete düşmesi mümkün değildir. %100 emrettiği maruf, %100 mani olduğu nedir? Münkerdir. İnsanlar %100 böyle de olsalar ki insanların %100 marufu emretme, münkeri nehyetme gibi bir vasıfları yoktur. Bu ancak Resul'a aittir. İnsanlar bazen yanlış söylerler, hata yapabilirler. Bu emrettikleri şeyde de olabilir, alıkoydukları şeylerde de olabilir. Ama en güzel ihtimal nedir? Anlattığı %100 emrettiği maruf da olsa, yasakladığı mani olduğu %100 münker de olsa, ilimsizlik ve yanlış üslup da dalalete götürebilir. Bu ayetteki verilen örnek bu. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın diyor. Bu nokta neyi gösterir? Kabalık ise katı kalplilik üslup yanlışlığı değil. Nedir? Üslup az önceki şeylerden beri gelir. Öncelikle emretmen gereken şey. Bu olabilir. Adama münkeri emrederken emretmeden öte baskıcılık yapabilirsin. Münkerden alıkorken. Maruf ederken baskıcılık yapabilirsin. Onu bir münkerden alıkorken düzeltme değil, tenkit niteliği taşıyabilir. Üslup. Veyahut ona nasihat etmek isterken nasihat değil, ayıplama niteliği. Şimdi kaba ve katı kalpli olsaydın onlar senin etrafından uzaklaşır gider. Yani toplanmazlardı. Resulün etrafından uzaklaşmak nedir? İslam'dan uzaklaşmadır. Yani bu dalalettir. Hak'tan inhiraptır bu. O zaman burada genelliliğiyle mutlaklığı arasında bir seyri, dengeyi yakalamamız gerekir. Yani bunu bilmemiz lazım. Burada eğer bunların ayrımını yapamazsak iki tarafta ya sağ ya sol. Ben sorumlu değilim, ilmim yoktur diyerek yükümlülüğü kendinden ne yapıyor? Her kim bir münker görürse sözüne. Çünkü her kim bir münker görürse ona mani olsun. Nefhum muhalifiyle nedir? Marufu emretsindir. Bildiği marufu. Bu sefer benim ilmim olmadığına göre ben yükümlü değilim. Kendisini sorumsuz kılıyor. Bu sefer her kim bir münker görürse deyip bu salahiyeti kendinde sınırsız algılama. Bu salahiyeti sınırsız görme her meseleye bu sefer yerli yersiz girer. Usulsüzlük, üslupsuzluk budur. Ayrıca bunda bir de katı kalpliliği. Şimdi ilimsizsen, üslubun yanlışsa katı kalplilik kendiliğinden hakim olur. Şimdi leste aleyhim bir musaytir diyorsa Nebiye bile, sen onlara bir baskıcı değilsin. Senin vazifen ne? Sadece tebliğ etmek. Bu sınırı çizemediysen sen böyle gidersin. Böyle gidersen, anlatırken, emrederken, mani olurken baskıcılık niteliği çıkar. İlla yapacaksın havasında, yapmazsan şusun. Bazen yapmazsan şusun, tekfiri kastediyorum. Sözü ne biliyor musun? Seni dinlemediği için ona verdiğin bir hükümdür ha. Hakikaten o meselenin hükmü olduğundan değil. Bunu anladınız değil mi? Çünkü baskıcılık niteliğiyle buna girdin mi... Sen birisine bir şey yapmasını söylediğin halde yapmayınca sen buna ek müeyyideler uygulamaya başlıyorsun. Yapmayan budur diyorsun. Resul'e itaat etmeyen budur deyip Resul'ü kullanıyorsun. Aklına sana tabi olmadığı için bunu diyorsun sen. Çünkü bunu ona anlatabilmek için hakikaten Resul'e ters düşmekle sana ters düşmenin, seni dinleme işinin arasını ayırt edebilmek istiyorsan önce baskıcı olmaktan kurtulacaksın. Senin vazifen sadece anlatmak. Görevinin sadece anlatmak olduğunu yakaladıysan baskıcı olmazsın. Ona müeyyide uygulamazsın. Onun bunu anlaması, kalbinin yumuşaması için ona mühlet verirsin. Çünkü kalpleri evirip çeviren Allah Azze ve Celle'dir. Katiyetle bizim güzel konuşmamız değil. Eğer birilerinin hidayetinde bizim güzel konuşmamızın sebebiyetli düşünülürse, bunlar çok basit şeyler ama ifrata gittiği noktayı birisinde görmeden anlayamazsınız ki bu zamanda bu örnekleri görürsünüz. Falan Ayyaş değişkiciydi, Adıyaman'da Seyda'ya götürdük hepsini bıraktı diyor. Ya bir adamı görmekle bu düşünülürse güzel konuşan peygamberi her görenin buna nail olması gerekiyordu. Peygamberden daha güzel konuşan, daha yumuşak davranan mümkün değil. Ve onu ona muhatap olan birçok insan Müslüman olamadıysa biz bunu kendimizde nasıl düşünürüz? Düşünmeye başlarız. Ha düşünülür. Eğer dengeyi sağlayamadığın isen, yani zıtlar arasındaki muvazeneyi, dengeyi sağlayamadıysan, ifrat ve tefrite kaymadan bunu yapamadıysan buna düşmeye mahkumsun sen. Onun için insanlarda hep kullandıkları bu dengesizlik yüzünden kendileri lehinde güya delil olarak zikrettikleri bütün naslara kendilerinin tecavüz ettiğini görürsünüz. Bunu anlatabildim mi? Eğer bu denge sağlanmadıysa, ilmen, bilinerek, uygulamaya üslup olarak geçilmediyse, sınırları aşmadan bu yapılmadıysa, insanların kendi lehlerinde güya kullandıkları, mesela yine derslerde duyarsınız, ayet-i kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine toptan yapışın. Sımsıkı yapışın. Ve parçalanmayın. Her cemaat bu ayeti kullanır mı? Bakın şimdi. Ayet ittifaka emrediyor. İnsanlar bunu ittifak için kullanmıyor. Kendilerine ilhak etmeyenler için kullanıyorlar. Yani kendilerine iltihak için kullanıyorlar. İttifak için değil. Bize iltihak etmeyenin hükmü budur aslında biraz baksanız. Ha, bize iltihak etmeyenin hükmü budur der mi adam? Bunu din adına kullanıyor. Sözlerine dokunulmazlık kazandırmak için. Ve bu sefer biz bunları anlatırken ayrıca tenkit ettiğimiz, lehimizde kullandığımız ayetlere ilk tecavüz eden biz olmamalıyız. Yasakladığımız bir şey, kötülediğimiz bir şey ilk düşenin biz olmamamız gerekir. Neden Allah-u Azze ve Celle'nin Resulü Kur'an'da ana evvelul muslimin, ben Müslümanların evveliyim derken ne anlama geliyor? Peygamber bunu derken İbrahim'i unuttu mu? Yakub'u unuttu mu? Adem'i unuttu mu? Kendisinden önce nebiydi bunlar. İlk Müslümanlarsa bunlar düşünülür. Resul'ün demek istediği bu. Bu söylediklerime ilk uyan benim. İlk o emirlere teslim olan benim. Bu yasaklardan ilk sakınması gereken benim. Onun için biz lehimizde getirdiğimiz delillere ilk tecavüz eden biz değil, uyan biz olmamız gerekiyor. Saat kaç? Kaç oldu? 42-43 dakika mı?